Number ni niye. 57. 79. 233. 45. 20. 601. Me pacho wa wonsa eya hano. Credit me na ano. Eya odia. E gentam so. Mako. Nana kodia na. Mene nana kodia wako chaki. E niyema ashe. Namom. Dia wanya. Enya. Niye wanya ya no wanya. Wawa woman tiso wanya ya no. Mesrao. Eya aduma chedi ena yedi cho. Bibu wa wiasi. Sese di aduma chedi ya mkwano. Ena yedi konsanse ye kwan kain papapa. Mame tumrika kwa odu adubiase. Na mini kana na kwa diya kwa chuchu nko mumu sana. Kwa ibe na mfaso muhu akwadano. Na na kwa diya mwajumu wakwa badibata mefensu. Mejo suwa alaji. Lepacho na tisayi. Nangu pando mwadi tebitu kushia. Yo, yesu siya mwadi se ekulubu na. Beja foni inaso mumu wakwa baso. Efri itadi na oko yeno. Mijo mwini naso. Yo. Nana akwadaya ya wajira ye ayeshe ni. Uko huu ni sena na akwadaya na esi. Boye mwinchile muu. Yo, alaji, ababa wabi ayesene salama tu, au. Boda fuwa ebiye, huya mopaye nasa mkituwa. Yeba kwa so, na ya trawe, na ya nyana na kwa diye. Ewo, ahumano sunyene na kwa diye, asa hatu che inko mobium. Yegu so, ya trawe, ahe. Kwanye befaso ya nsabe timi, akana na kwa diye, nene na kwa diye, asa hatu che inko mo. Ewo, asemnu mwinchire munu wade maya, sabi fofi antu ata voda funfono. Eya diye umudiye, huya mopaye, enye asa mkituwa. Yegu so, ya trawe, pacho station ya witiye, ene sa station wei. Time FM. Program e mama na ehia abatwa kekesia ni a woyere mi amayere o Time FM ye bubom seja tabduwa 105.3 ye mire ni e nana kwa dia Alhaj Mr. Twaso na voda ni edi ehia moye Jo ababa obi ai friend salama chuko awadi kidu ye sa me 13 years okusuo old Adviasi Methodist Primary ana na okay any na no fiada ya na baba wey every school ba e na okra ite o ko e yure mu asabi akope ija e di aba ama omo de ano e diani ene mu na baba wey ko ya laji ya se sha baba ya becho ba sale baba sale baba laji anoni sala anti ma mituru fi ene bu se ko bo omo de e ko yi ko mena police fo ama ni a police fo ze ni a wo fo nu ko mo fo bo omo de se se sha omo hu a mu ya na nse ni na okay ayi fi ada pepe pena alaji omku hu abo fra na chebi oda kuku bi asia wawu na alaji ya etie enso anything tene na amuni si tena alaji nya atare ana ohe esha abo fra na alaji mu ntimi hu se abo fra sale oni abai every say omo de yayi na ni afri ho oh ana chebi omo de omo sai uga na si chechi kana si woni ema ni e kana no fumi enu no ni e kana to me tu mi enu no zi e ka ana ne nsa na ba chana zi e chiche chicha ho na ye se alaji ma yi ni ko mu tu be ya to ku da ni to ko mu ka to ma yi ho no su nyina abru alaji abri o una police pa pa mu yi ade na ko to adibia se wo se kala e ye fishu enti nana me si afim papa me ru aho sa se mpani se wo yonko da na wo nsoso wo da akoba ne sa no nhwehwɛmu ɔma yɛ bɛpem nnɛ huhu bi piapie a motimi de mani akyerɛkyerɛ nnipa bi anaa makaakae nnipa bi anaa mohwɛ nnipa bi afiri mu a mo suspect sɛ ɛbɛyɛ ɔmo a ana nyisabere porisifoɔ ayɛ nhwehwɛmu a ɔmonya mfa bibia ntu twane mu huhu bi a ɛpie mu ɛkyere mu a ɛmarante bi wɔ boase mpɔte mu wɔ baabi a ɔmona nsabere ɔmo di saa adwuma no ɛyɛ yɛdi kan ɔma yɛ ni a abere ɔmo gu so ɛyɛ ne mmom no porisifoɔ abɔ stadi a ɔmo hwehwɛ ɔmo alaji Mate nana asabo police station minim se waje permit ansa na asem yi woka enti ehada enya sa ehada nya ehuhu asansa yende ye beka na eja yenya krata ede afri aban mu ansa na asem yi de atuja nana yen firi ho na yen ko okrachi a okotwa mpoa enne obeda e wantimi ansori boye mu nkyere mu di asem pote ene to abrantel e wonzio no abranti bi a yefrɛ akwasi ajima opoku anase ni bi bismark en soso a yefrɛ bɔne bra ni sɛ akwis adi nfi aduasa en 934 years ɛ wo dunkɔ ɛ bɔte mu na abranti ni dwuma bi a wodi ni sɛ oyikuani a sɛ bi ɔtɔ nyadewa na ɛno mu na nsu bi da baabi ɔdo nyadewa mofrɛ no pɛtra hɔ na ɔyɛ adwuma anaa adwuma no din ni pɛtra Nana, catchy, no one suspects say you will be our home that the Enum and the Banner do a chain of money will you? Allegedly, I'm anxious and you remove any demand to come put them on the water. I will hear to my baby. When you are here, the animal, the years you say, you deny which I don't know who's the one you will give the power for saying, I'll go for Casasiano and then you will up. Nana, you sure know, called Dor Hona, as I soon hear, you send your friend the same. Ensuoni yafanye eni koko a ipiri ensuoni tivo abuasi kurubia frao Adam so ene ebabu pie dunguao. Ejezi amuno na nama endai. Abri alaji omafu amuno kurabia ewo mochere a abri omofu yewe kuzina wisi afuasha da apo akusi abrandia. Mate asada ayahudi anana yako nukra kra. A injiansungu enkomamini ya ba gloria eni ugigara uti na na ebodi.